أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçen dersimizde Rablerinin çağrısına icabet edenlerin kavuşacakları güzel akıbet, yani cenneti müjdeleyen Ra'd suresinin 18. ayetiyle son bulmuştu. Bu dersimiz 19. ayetle devam ediyor. اَفَمَنْ يَعْلَمُ اَنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمَى. Hiç Rabbin katından sana indirilenin hakikat olduğunu bilen kimse, böyle biri, hakikate karşı kör davranan kimseyle bir tutulabilir mi? Yüreğinin gözü görmeyenle, yüreğinin gözü gören bir olur mu? Yüreğinin gözü kör olan biri, bir şeye gülerken, yüreğinin gözü gören biri aynı şeye ağlar. Yüreğinin gözü kör olan birinin sevindiğine açık olan biri üzülebilir. Onun üzüldüğüne de diğeri sevinebilir. Dolayısıyla ikisinin yaşayışı bir olmaz. Hayatı algılayışı bir olmaz. Okuyuşu bir olmaz. Tabii ki duruşu bir olmaz. Bir olmayan bakışın eylemleri de bir olmaz. Eylemleri aynı olmayan iki farklı hayatın akıbeti bir olur mu? Elbette. İki farklı hayatın akıbeti de iki farklı hayat olmalı. Cennet ve cehennem. İşte böyle bir başlangıcın öylesine sonucudur, akıbetidir. İnnemâ yetezekkeru ulul elbâb. Elbet, ancak basiret sahipleri öğüt alırlar. Yani Allah'ın bu kıyaslamasından, yüreğinin gözleri görenle yüreğinin gözleri görmeyen insanla ne kastettiğini tabii ki basiret sahibi biri kavrar. Basiret sahibi olursa zaten yüreğinin gözü görüyor demektir. Görene basiret sahibi derler. Çünkü basiret yürek gözüyle görmektir. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِأَحْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْم۪يثَاقِ. Onlar ki Allah'a verdikleri söze sadakat gösterirler. Ve tabii ki fıtrat sözleşmesine uyarlar. Onu ihlal etmezler. Vahye göre akıllılık nedir sorusunun cevabı burada. Yani innemâ yetezekkeru ulul elbab dedi bir önceki ayet, 19. ayet. Yani elbet ancak düşünen akla sahip olanlar, yani akleden kalbe sahip olanlar bunu bilirler, fark ederler, düşünürler. Peki akleden kalbe sahip olmanın özelliği nedir? İşte Akıllılık nedir Allah'a göre, vahye göre? O sorunun cevabı burada işleniyor ve diyor ki, Allah'a verdikleri söze sadakat gösterirler. Yufune bi ahdillah. Birinci şartı bu. Bunun içinde ondan önce bir şart daha var. وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيثَاقِ Misakı çiğnemezler. Ben burada misakı fıtrat sözleşmesi olarak aldım. Yani insanın yaratılıştan getirdiği temel değerler, ontolojik değerler. Dolayısıyla sapma ilk defa orada başlıyor. Önce yaratılıştan getirdiği değerlere yabancılaşıyor. İşte misaka ihanet budur. Çünkü misak insanın yaratılışta sahip olduğu, Allah'ın daha yaratırken ona yüklediği temel değer. Kendisi, temiz özü, temiz aslı, nüvesi, çekirdeği, belki ilk hafızası demek lazım. Allah'ın yüklediği ilk format demek lazım. İşte onunla arası açılan bir insan, ona ihanet eden, onu ihlal eden bir insan, hemen ardından Allah'a da yabancılaşıyor. Allah'la yaptığı sözleşmeyi de bozuyor. Kendisine karşı yabancılaşanın Allah'a karşı yabancılaşması doğal bir sonuç oluyor. Kendisiyle barışık olmayan birinin Allah'la barışık olmama gibi bir sonuç elde ediliyor. İşte burada bu iki şey dile getiriliyor. Yufune bi ahdillah. Allah ile olan sözleşmesine sadık kalır. Çünkü وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيثَاقِ Kendi fıtratıyla olan sözleşmesini bozmaz. Anlaşmayı ihlal etmez. İki şart. وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُوصَلْ Yine o kimseler, kimler? Akıllılar. Ne yaparlar? Üçüncü olarak, Allah'ın kurulmasını emrettiği bağları kurarlar. Evet, akleden kalbe sahip olanlar, Allah'ın kurulmasını emrettiği bağları kurarlar. Bitiştirilmesini emrettiğini bitiştirirler. İrtibatlandırılmasını emrettiği şeyi irtibatlandırırlar. Bakara 27'nin ve bu surenin 25. ayetinin müsbet cümlesi bu. Oralarda menfisi gelmiş bunun. Yani akılsızlar, dolayısıyla kendisine ihanet edenler ve tabii ki Allah'a ihanet edenler ne yaparlar? Allah'ın birleştirilmesini emrettiği bağları koparıp ayırırlar. Onun için bunlar birbirinin zıttı. Burada akıllı insanların yapmaları gereken ilk şey nedir? Öncelikle fıtrat sözleşmelerine ihanet etmemek. Sonra Allah ile olan ilişkilerini bozmamak. Sonra Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi ayırmamak. Aslında bunlar birbirinin devamı. Üdhulu fissilmi kâffe der Kur'an. Silme, yani İslam'a topyekün girin. Parça parça değil. Bunu şöyle de anlayabiliriz. Sadece inancınızı Müslüman etmeyin. Aklınızı da Müslüman. Düşünce biçiminizi de Müslüman edin. Duygunuzu da Müslüman edin. Hatta oradan yola çıkın, elinizi, ayağınızı, gözünüzü, kulağınızı, dilinizi, dudağınızı da Müslüman edin. Yani komple Müslüman olun. Bu kamil mümin olmanın ön şartıdır. Onun için aklı Müslüman etmek insanın ilk çabası olmalıdır. Akıl bal demektir. Ukal, hayvan yuları manasına gelir. O kökten türetilir. Onun için akıl bir şeyi bir şeye bağlayan bağdır. Peki neyi neye bağlar? Neyi neye bağlamaz ki? Burada kadim tefsir geleneğimiz sadece sıla-i rahm, yani akrabalık bağlarından söz etmiş. Fakat bu muhteşem uyarıyı sadece akrabalık bağlarına hasretmemizi gerektirecek hiçbir gerekçe yok. Aksine çok büyük, çok geniş bir anlam alanı içeriyor. Dünyayı ahirete bağlar Müslüman aklı. Aklını Müslüman etmiş bir kişi dünyayı ahiretten ayrı düşün. Aklını Müslüman etmiş bir kişi ruhu cesetten, cesedi ruhtan, bedeni ruhtan ayrı düşünmez. Onun için böyle bir kişi sadece bedeninin güzelliğiyle değil, ruhunun güzelliğiyle de ilgilenir. Böyle bir kişi sadece bedenini beslemez, ruhunu da besler. Böyle bir kişi sadece bedeni acıktığı zaman harekete geçmez, ruhunun da acıktığının farkında olur. Bunun için bu ikisi arasında bağ kuran bir akıl şart. Daha neyi neye bağlar? Maddeyi manaya bağlar. Elde ettiği her bir maddi varlığın aslında kendisine bir emanet, ilahi bir emanet olduğu sonucuna işte bu bağ dolayısıyla varır. Ve tabii ki imanı amele bağlar. Amelsiz iman, imansız amel düşünmez. Dini topluma bağlar. Toplumsuz bir din, dinsiz bir toplum düşünmez. İktidarı bilgiye bağlar. Bilgisiz bir iktidarın zulüm, iktidarsız bir bilgininse muktedir olmayan, güçsüz ve kendi yatağına çekilmiş bir boş bilgi olduğunu bilir. Dolayısıyla dini dünyanın her alanına bağlar. Siyasete, ticarete, ekonomiye bağlar. Dinsiz bir para, parasız bir din düşünemez. Ahlaksız bir servet, servetsiz bir ahlak da düşünmez. Onun için bunları hep birbirine bağlar. İşte bu İslam aklının en temel özelliğidir. Bağ, bağlamak. Burada da ifade edilen en geniş anlamıyla budur. Varlığı zincirleme birbirine bağlar. varlığa olan şefkat ve merhameti sadece kendisine yakın olanlarla sınırlı kalmaz. Halka halka tüm bir varlığı kuşatır. Çünkü o bu şefkat ve merhametini Allah'ın şefkat ve merhametinden almıştır. Onun için mahlukata bakışı şefkat ve merhametle kuşatılmıştır. Bu bağ sonucunda dağa bakarken, toprağa bakarken, ekine bakarken, insana bakarken hep Allah'ı hatırlar. Çünkü bağ kurar. Gördüğü her şeyin arkasındaki ilk sebebi görür. Ve dolayısıyla her gördüğü bir ayettir. Onu okur. İşte İslam aklının bağ kurması bu demektir. Ve burada وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْصَلْ derken ayet, Allah'ın kurulmasını emrettiği bağlar bu kadar çeşitli ve kurulunca onu kuran akıl ise bu kadar muhteşem bir akıl haline gelir. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ Zira onlar Rablerinin sevgisini yitirme kaygısıyla titrerler. Ve hesabı kötü vermekten pek korkarlar. Sevgili Kur'an dostları, وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ibaresini Rablerinin sevgisini kaybetme korkusuyla titrerler diye çevirdim. Çünkü haşyet sıradan bir korku değildir. İnsanın yılandan ya da fareden korkmasına haşyet denilmez. Haşyet sevgiyi yitirme korkusudur. Haşyet, beni sevmez diye korkmaktır, beni döver diye değil. Haşyetle havf arasındaki fark budur. Onun için Allah korkusu aslında sevgiye dayalı bir korkudur. Neden? Rabbimin sevgisini yıpratırım, bana olan sevgisini zedelerim diye tir tir titremesi haşyettir. Burada da iki madde sayıldı, yukarıdakilere ek olarak üç madde olmuştu yukarıda. Burada ise Rab sevgisini yitirme korkusuyla titrerler ve bir de ahiret ve akıbet endişesi, yani hesabı kötü vermekten korkarlar. Kimler? Akıllı olanlar. O akıllıların hala özellikleri sayılıyor. Buraya kadar beş özellik oldu. Devam ediyoruz. وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ İşte onlar, Rablerinin rızasını elde etme yolunda direnirler. Sabrederler. Sabır direniştir. Allah'ın rızasını elde etmek için direnmek. Allah'ın rızasını elde etmek için direnmek mi gerekir? Herhalde. Çünkü Allah'ın razı olduğu yolda durmak, o yolda yürüyüşü sürdürmek, o uzun maratonu sürdürebilmek için direnmek, dişini sıkmak gerekir. Çünkü önünüze ne engeller çıkartılacak, ne sınavlardan geçeceksiniz, ne heyelanlar göreceksiniz. Önünüze gelen engelde eğer oraya oturup kalırsanız, işte direnmemiş olacaksınız. Yok, önünüze çıkan bir heyelanda servis yolu yapıp orayı aşıp yolculuğunuzu sürdürür iseniz, o zaman sabırlı olan sizsiniz. Bu ayetten, bu ibareden yola çıkarak sabrın yatmak demeye gelmediği herhalde anlaşılmıştır. Ben uyumaya sabrettim denilemez. Sabretmek için mutlaka orada bir iş yapıyor olmanız lazım. Bedel ödemeniz lazım. Bedel ödemeyen kimsenin sabrettim deme hakkı bulunmamaktadır. Ve ekamus salah. Bir başka şart. Ve salatı ikame ederler. Namaz, salatı ikame etmenin şer'i boyutu. Ama bir de bunun, salatı ikame etmenin özü var. Yani varlık boyutu, ontolojik boyutu var ki, o da Allah karşısında esas duruşu korumaktır. Namaz bu esas duruşun, sembolün diliyle ifadesidir. Asıl namazın aracısı olduğu şey, insanın Allah karşısında esas duruşudur. O nedenle salat kelimesi, namaz anlamına gelen salat kelimesi, insanın omurga kemiğine, insanı dik tutan, onu baştan başa dik tutan omurga kemiğine verilen sözcükten türetilmiştir. Sal. Yani Allah karşısında esas duruşunu koruyan. وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً Ve kendilerine verdiğimiz nimetlerden gizlice ya da açıktan sarf ederler. Yani fazla olandan değil, işe yaramaz olandan değil, atacaklarından değil, nimet olarak gördüklerinden, kendilerinin sevdiklerinden, kendilerinin kullanabileceklerinden gizli ya da açık. Sadece gizli vereceğim kaygısıyla vermekten geri durmak da riyanın ters dönmüş biçimidir. Tabii ki sadece herkes görsün diye vermek ne ise, onun tersi olan kimse görmesin diye şeytanın kendisini aldattığı ve bu sayede vermekten de geri duran insan da yine bir başka tür. Yani bu sefer önden değil arkadan gelen tarafından aldatılmıştır. وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ Ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldırırlar. Bunun bir manası, daha doğrusu bunun bireysel manası, yaptıkları kötülüğü tevbe ile silerler. Allah'tan af dilerler ve Allah'a yönelirler. Bir başkasına yaptıkları kötülüğü özür dileyerek ve o kötülüğün sonuçlarını izale ederek silerler. Bir başkasının kendilerine yaptığı kötülüğü onlara mukabil bir kötülük yapmak yerine iyilikle, belki buradaki iyilik makul bir tavırla, mümkün olan iyi bir tavırla, o anda ona ne yapılması gerekiyorsa, çünkü size yapılan kötülüğün misliyle mukabele etmeniz Kur'an tarafından müsaade edilen bir şeydir. Fakat afla bağışlamanız evla ve ahsen görülmüş, tavsiye edilmiştir. İyilikle savarlar. Ulaike lehum ukbeddâri cennâtu adnin. İşte onlar. Bu diyarın mutlu sona ulaşacak sakinleridir. Kalıcı mutluluğun merkezi cennetlerdir. Onların ulaşacağı mutlu son. Önceki ibare tam 9 maddelik bir akıllı insan profili çizdi. 4 madde de burada geldi. Daha önce 5 madde gelmişti. Burada da 4 madde gelince tam 9 özellik sahibi olan bir akıllı insan profili. Kur'an'a göre akıllı insanın özellikleri işte bunlar. Peki, bir insan böyle akıllı olunca ona ne var sorusunu mu soruyorsunuz? İşte hemen arkadan gelen ayetin son cümlesiyle müteakip ayetin ilk cümlesi bunun cevabını veriyor. İşte onlar diyor. Ulaike lehum ukbeddâri cennâtu adnin. Bu diyarın mutlu sona ulaşacak sakinleridir ki o mutlu son nedir? Kalıcı mutluluğun merkezi olan cennetlerdir. Cennâtu adn. Adn. Mutluluk merkezi diye çevirdim. Ma'din, maden de aynı kökten gelir. Arapçası ma'dindir. Madene neden maden demişler? Çünkü eşyanın yoğunluk, ağırlık ve çekim merkezine ma'din denir Arapça. Yani kökünün bulunduğu ve üretildiği yer. Kökünün, aslının, tohumunun bulunduğu ya da üretildiği yere maden der. Onun için adn cenneti. Tüm güzelliklerin adeta üretildiği yer. Kendisinden fışkırdığı yer. Adeta güzellik tohumunun ekildiği tarla. Cennet. Adeta güzelliğin madeni. İşte o. Onun için mutluluk merkezi cennetler verilecek o insanlara. Akıllı adamların akıbeti mutluluğun üretildiği merkez olan cennettir. Yukarıdaki 9 özelliğe sahip olan akıllılar. يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. Onlar ve onların atalarından, eşlerinden ve nesillerinden erdemli kimseler oraya girecekler. Cennet dediğin, cennet dediğin bile tek başına yaşanır. Çünkü sevdiğin, sevdiklerin, dostun, dostlarının olmadığı bir yer cennet bile olsa buruktur. Onun için burada bu ayette senin yanına senin gibi akıllı, senin gibi Allah'la olan sözleşmesine sadık, senin gibi fıtrat sözleşmesine ihanet etmemiş olan ve o 9 şartı yerine getiren akıllı sevdiklerin insanlar da beraber olacaklar. Atalarından, çocuklarından ya da eşlerden. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ اُقْبَ الدَّارِ. Ve melekler. Ve melekler bütün kapılardan onların huzuruna girecekler. Ve şöyle seslenecekler. Selam sizlere. Selamun aleyküm ey cennet ehli. Bima sabertu. Bu Rabbinizin rızasını elde etme yolundaki direncinizin bir sonucudur. Hani yukarıda geçmişti ya, tırnak içinde onu 22. ayetteki o açıktan gelen cümleyi burada zımni olarak geçtiği varsayımına dayanarak burada da zikrettim. Yani Rabbinizin rızasını elde etme yolundaki direncinizin bir sonucudur bu. Bu cennet. İşte dar-ı dünyanın ardından gelen mutlu son ne muhteşemdir. فَنِعْمَ اُقْبَ الدَّارِ. Bu dünyanın, bu dünya diyarının ardından gelen ukba diyarı, cennet ne muhteşem, ne güzel bir sonuçtur. Allah'tan haber alacağımız gayb alanından söz ediyor bu ayet. Bu haberi başka kimden alabilirdik? Bize böyle bir haberi verecek başka bir ajans ya da haber kaynağı var. Allah verir. Cennetten Allah haber verir. Ve o haber veriyor. Ukba son. Akıbet manasına gelir. Tüm dilciler ve müfessirler ittifakla bu anlamı tercih etmişler. Müsbet ve menfi anlamda da kullanılıyor. Tüm Kur'an'daki ukba geçen ayetleri alt alta dizdiğimizde bunu anlıyoruz. Burada fenime, yani ne güzel nitelemesiyle geldiği için biz de bu akıbetin güzel bir akıbet olduğunu anlıyoruz. وَالَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ اَحْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. Ama fıtrat sözleşmesinin ardından Allah'a verdikleri sözü ihlal edenler ve Allah'ın kurulmasını emrettiği bağları kesip kopararak sonunda yeryüzünde sosyal çürümeye neden olanlar var ya, اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْلَعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. İşte onlar Allah'ın rahmetinden kesinlikle dışlanmışlardır. Allah onları rahmetinden dışlamıştır ve dar dünyanın ardından gelen kötü akıbet onları beklemektedir. Evet dostlar, yukarıda müsbet olarak Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini birleştirenler dile getirildi. Burada ise onların tam zıttı bir tip ele alınıyor, bir tipoloji. O tipolojinin vasfı şu: Allah'ın Allah'la olan sözleşmesini bozar. يَنْقُدُونَ عَحْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِ. Çok ilginç bir ibare bu. Fıtrat sözleşmesine rağmen diye de çevrilebilir bu. Yani fıtrat sözleşmesini bozduktan sonra bir de dönüp Allah'la olan sözleşmesini ihlal eder. Zaten kendisine yabancılaşırsa Rabbine yabancılaşması kaçınılmaz olur. Onun için kendisini bilen Rabbini bilir. Kendisiyle barışık olmayan biri Rabbiyle de barışık olmayacaktır. İşte burada ifade buyurulan hakikat budur. Ve tabii o kendisiyle ve Rabbiyle olan ilişkisini koparınca böyle bir akla sahip. Bu aklın temel özelliği nedir? وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلْ. Buna benzer bir ibare Bakara suresinde de gelmişti, hatırlayınız. Yani 27. ayetinde Bakara suresinin. Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi koparırlar. Kesip ayırırlar. Yaktau. Kesip koparmak. Allah'ın birleştirilmesini emrettiği her şey. O zaman da biraz önce yukarıdaki ayeti tefsir ederken de dile getirmiştik. Dünya ve ahireti birbirinden koparırlar. Koparınca dünya ahiretsiz kalır ve tek dünyalı düşünmeye başlar. Tek dünyalı düşünen dünyasını elinden alınca hayatı bitmiş gibi olur. Tek dünyalı düşüneni dünya ile korkuturlar. Ahireti olanı ahiretle. Onun için çift dünyalı olan biri tek dünyası elinden alınınca İşi bitmiş biri gibi davranmaz. Onu mahveden ve kahreden diğerine pek bir şey yapmaz. Yıkamaz onu. Çünkü onun ikinci bir dünyası daha var. Çünkü o bağı koparmadı. Dünya ile ahiret arasındaki bağı koparmadı. Bedenine bir arıza gelirse bu onun hayatının sonu değildir. Yani onu umutsuzluğa sürüklemez. Çünkü onun bir dünyası ve o dünyada bir bedeni daha olacak. Onun için onunla teselli bulur. İman teselli ve tedavi edicidir işte bu manada. Ve bu imana ait bir akıl da daima bağlanması gerekli unsurları bağlar. Akılla nakil arasını bağlar. Allah'ın vahyini akılla bağladığı için aklı insanın içindeki bir peygamber, vahyi insanın dışındaki bir akıl gibi okur. Bağları bağladığı için dini dünyadan ayırmaz. Onun dünyası dinli bir dünyadır. Dinsiz bir dünya değil. Bağlanması gerekli şeyleri ayırmadığı için yaptığı her işte Allah'ı müdahil olarak görür. Eğer ticaret yapıyorsa Allah'ı bir an hatırından uzak tutmaz. Kazandığı şeylerin bir emanet olduğunu işte bu bağ sayesinde anlar. Bağ koparmış bir akıl benim değil mi der. Kendi kendine yettiğini zanneder. Dolayısıyla o aklı karşılıksız olarak vermeye ikna edemezsiniz. Dolayısıyla o aklı israfın haram olduğuna ikna edemezsiniz. Benim değil mi demiştir. Çünkü bağı koparmıştır. İşte burada o akıldan söz ediliyor. Ve bu aklın akıbeti nedir? Allah'ın bağlanmasını emrettiği şeyleri kesip koparan aklın akıbeti. Ulaike lehumul la'ne. Allah'ın rahmetinden kesinlikle dışlanmaktır. Lanet, rahmetten dışlanmak anlamına gelir. Onun için birine lanet etmek, Allah seni rahmetinden dışlasın demektir. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Böyle birinin akıbeti ne olsa ki, ne olsa gerek, işte burada söyleniyor. Ve darı dünyanın ardından gelen kötü akıbet onları beklemektedir. Yukarıda Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri koparanların yeryüzünde yol açtıkları bir felaket daha var. Nedir o? Ve yufsidûne fil ard. Ayetin içinde geçti. Yeryüzünü fesada verirler. Fesat ahlaki çürümeden tutun da sosyal, siyasal, ekonomik, ilmi, teknolojik çözülmeye ve kokuşmaya kadar her türlü yozlaşmaya verilen addır. Onun için böyle bir akıl eğer hakim olursa yeryüzüne, yeryüzüne hakim olan medeniyet böyle bir akıldan neşet ederse, böyle bir akla yaslanırsa, o zaman yeryüzünün dengeleri bozulur. Çürüme ve yozlaşma başlar. Ahlaki kokuşma başlar. İşte bugün olduğu gibi. Çünkü bugün yeryüzüne hakim olan akıl, Allah'ın kurulmasını emrettiği bağları koparan bir akıl. Eşya ile Allah arasındaki bağı görmüyor. Görmediği için eşyayı Allahsız niteliyor. Onu Allahsızlaştırıyor. Ona çabalıyor. Anlamsızlaştırıyor yani. Çünkü Allah demek anlam demektir. Onun içinde bir emanet olarak görmüyor. Suyu, yeri, göğü, dağı, taşı bir emanet olarak görmüyor. Emanet olarak görmeyince emanete sadakatten ya da ihanetten söz edemiyor. İhanet ediyor ama bunun hainlik olduğunu bilmiyor. Çünkü kurulması gereken bağı kopardı. Allah'ın yeryüzündeki bir görevlisi olduğunu unutuyor akan ırmakların. Doğan güneşin Allah'a iman etmiş, şuursuz bir Müslüman olduğunu unutuyor. Dağların Allah'ın emrine amade olmuş, iradesiz bir mümin olduğunu unutuyor. Onun için de bağ kuramıyor. Peygamber gibi bağ kuramıyor. Bağ kursaydı, Uhud'un, Cebel'un, yuhibbuna ve nuhibbu. Uhud, o bir dağ, fakat o bizi sever. Biz onu severiz. Diyebilmek bağ kurmakla olur. Dağ tarafından sevilmek ve dağı sevmek. İşte böyle bir aklın ulaştığı muhteşem bir bakış açısıdır. Allahu yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yaktir. Allah rızkı dilediğine genişletir ve daraltır. Ve ferihu bil hayati dunya. Ve rızkı genişletilenler dünya hayatında sevinirler. Ve mel hayatu dunya fil ahireti illa meta. Ne var ki dünya hayatı ahirete nazaran geçici ve tadımlık bir lezzettir. Geçici bir hazdır. Böyle bir ayet hemen buracıkta neden geldi derseniz, bu tipik bir mantığa cevaptır. O mantık da bu ayetin ilk muhataplarında yaygın olan bir mantık. hayatlarında, dünyada eğer refah içindelerse, bolluk ve bereket içindelerse, bu bolluk ve bereketi yaşantılarının doğruluğuna bir referans sayıyorlardı. Ve biz haklıyız, haklı olmasaydık Allah bize bu kadar nimeti verir miydi diyorlardı. Bu korkunç bir bakış açısı. Gerçekten işte bağlantıyı koparan aklın sahibini içine düşürdüğü çukurdur. Çünkü içinde bulunduğunuz maddi refah ile hak üzere olduğunuz arasında bağlantı kurmak ancak bir zalimin veya bir zalim yöneticinin güç bende, demek ki ben haklıyım demesinden farkı bulunmamaktı. Güç olan her zaman hakka sahip değil. Maddi refah içinde bulunanın her zaman hakikat üzere olmadığı gibi. Böyle bir mantık bugün de yeryüzüne baktığında neden falancalar teknolojiyi geliştiriyorlar, şunu buluyorlar, bunu buluyorlar, demek ki onlar haklı veya demek ki onlar şöyle mantığı, işte bu mantığın bir gölgesi, bir iz düşümü. Bu doğru değil. Çünkü yeryüzünde ne ile sınanıyor olduğunuz sizin akıbetinizin göstergesi değil. Çok güzel ve iyi insanlar acılarla sınanabilir. Çok kötü insanlar da bir takım servetler ve nimetlerle sınanabilir. Bu manada işte bağ kurmayı bilmeyen bir akıl böyle davranır, böyle bakar. Burada da müşrik aklı dünyada bol bol lütfa nail olmayı Allah'ın sevdiğinin bir göstergesi olarak görüyor. Ve Resulullah'a karşı çıkarken işte bu argümanı kullanıyor. Bu aklı kullanarak diyordu ki Allah biz hak üzerinde olmasaydık bu kadar nimet içine gark etmezdi. Bize bu kadar nimeti verdiğine göre biz doğruyuz. Haklıyız. Yani onların ebedi felaketlerine böyle bir akıl yürütme sebep olmuştu. Çünkü akıl bağ kuramayan bir akıldı. Bağ kursaydı eğer, servetin imtihan için verildiğini, malın ve mülkün, hayat standardının insanın sınanması olduğunu, bu sınavı veremeyen için bunların bir bela, bir musibet anlamına geldiğini anlarlardı. وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ. Yine küfürde direnenler, ona Rabbinden bir mucize indirilmesi gerekmez miydi? Yine aynı akıl diyor. Dikkat buyurunuz. Biraz önce kendisinin içinde bulunduğu dünyevi refahı hakikat üzerinde oluşuna bir delil olarak gösteren bağlantıyı koparmış akıl, yani bağ olduğunu unutup referans olduğunu zanneden akıl, aracı olduğunu unutup amaç olduğunu düşünen akıl, ip olduğunu unutup kendisinin merkez olduğunu düşünen. Böyle bir akıl. İyi ve kötüyü tanımakla görevli olduğunu unutup tanımlamaya kalkışan akıl. İşte böyle uzatabiliriz. O diyordu bunu. Ne diyordu? لَوْ لَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ اَيَةٌ مِنْ رَبِّهِ. Ona Rabbinden bir belge, bir mucize indirilmesi gerekmez miydi? Neden? Bağ koparmış bir akıl söyler bunu. Eğer bağlantıyı koparmamış olsaydı en büyük mucizeyle yüz yüze olduğunu fark etmesi lazımdı. Vahiy ile. Şu vahyin büyük mucizesini görmeyen bir akıl başka mucizeler gelse ne yapacak? Zaten daha önceki toplumlara gelmiş ve onlarda hiçbir şey değişmemişti. Onun için onlar gözlerinin önündeki büyük mucizeyi görmüyorlar. Çünkü bağlantı kuramıyorlardı. Onun için ek ve ilave olağanüstülükler istiyorlardı. Kul, bu akla şu cevabı ver. Bu müşrik akla. اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي اِلَيْهِ مَنْ اَنَابُ Allah dileyen kimsenin sapmasını diler, kendisine yönelen kimseyi ise doğru yola yöneltir. Çok ilginç değil mi? Gerçekten de Kur'an'da yehdi men yeşâ, yudillu men yeşâ ibarelerini çift failli olarak çeviririm. Yani yeşâ fiilinin öznesi hem Allah, açık özne, gizli özne ise sonunda bir he zamiri varmış gibi takdir edilerek insan. Onun için de şöyle çeviririm. Dileyenin hidayetini diler, isteyenin sapmasını diler şeklinde. İşte bu çevirimin bir numaralı dil dışındaki açık delili de bu ayettir. Bakınız birinci cümlede. Yudillu men yeşâ. Dileyen kimsenin sapmasını diler diye çeviriyorum. Neden? Çünkü failinin, gizli failinin insan olması bir yana, açıkça Kur'an'ı bir istikraya tabi tuttuğumuzda, yani tümden gelime, İşte tüme varım için okumaya tabi tuttuğumuzda hemen şu ayeti görüyoruz. وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ O yoldan sapmış olanlar dışında kimseyi saptırmaz. Açık değil mi? İspata ne gerek var? Yani aslında saptıran o değil. Sapanı saptırıyor. Daha doğrusu sapmayı tercih edenin tercihine saygılıdır Allah. Onu tercihiyle baş başa bırakıyor. Verdiği iradeye müdahale etmiyor. Ve tercihi yönünde o da iradesini diliyor. İşte ikinci cümlede bu açığa çıkıyor. Gizli özne ikinci cümlede açık özneye dönüşüyor ve yehdi ileyhi men enab. Kendisine yönelen enab, yani tevbe ile eş anlamlıdır. İnabe, yönelmek, dönmek. Kendisine yönelen kimseyi de doğru yola yöneltir. Yöneleni yöneltir. Burada ortaya çıkıyor. İkinci özne açıkça ortaya çıkıyor. Başka ayetlerde gizli kalan özne, işte bu ayette Ra'd suresinin 27. ayetinde ortaya çıkıyor. Onun için Kur'an'daki tüm bu formda gelen ayetleri iki özneli olarak çevirdim. Hidayeti isteyenin hidayetini ister, sapmak isteyeni saptırır. Bu Allah'ın iradesi, insanın tercihi sonucunda gerçekleşir demektir. Yani Allah iradesini insanın tercihinden bağımsız tecelli ettirmiyor. Bunu yasa olarak kendisi koymuştur. Vermeyi dilemeseydi, dilemeyi vermezdi. Sözünde, öz değişinde anlamını bulan hakikat işte budur. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ İşte onlar, iman eder ve kalpleri Allah'ın vahyi ile mutmain olan kimselerdir. Onlar iman ederler ve kalpleri Allah'ın vahyi ile mutmain olur. Ben burada zikrullah tamlamasını, yani zikri vahyin bir sıfatı olarak çevirdim ki doğrusu budur. Bunu Allah'ı anmak diye de çevirenler olur. Fakat bu bağlamda hem siyak hem sibak vahiden söz etmektedir burada. Onun için bu bağlamda zikrullah'ın anlamı Allah'ın vahyidir. Zaten inna nahnu nezzelne zikra ayetinde de olduğu gibi zikri biz, işte biz indirdik derken vahiy kastediliyordu. Tüm vahiylerin ortak özelliklerinden biri de zikir olmasıdır. Kalbi tatmin eden vahiy. Siz ne ile tatmin oluyorsunuz? Herkes benim gibi kendisine bunu sormalı. Ey nefsim, ey öz benliğim, sen ne ile tatmin oluyorsun? Küçük ruhlar, küçük akıllar basit şeylerle tatmin olurlar. Büyük akıllar büyük değerlerle tatmin olurlar. İlahi değerlerden aşağısıyla tatmin olan akıllar bir şekere razı olan küçük bebe aklına benzer. Olgunlaşmamış akıllardır. Ela bi zikrillahi tetmainnul kulub. Bakın, akleden kalpler yalnızca Allah'ın vahyi ile tatmin olur. Ellezine amenu ve amilus salihati tuba lehum ve husnu meab. İman eden ve salih amel ortaya koyan bu kimseler var ya, göz aydınlığı onlarındır. Güzel yurt, muhteşem gelecek onlarındır. Yani Allah'tan aşağısıyla, ilahi değerlerden aşağısıyla tatmin olmayanlar ödüllerin en büyüğünü hak edecek. Cennetten aşağısıyla razı olmayanlar cennetle ödüllendirileceklerdir. Neye razı olduğunuz, ne ile tatmin olduğunuza bağlı. Kezalike erselnake fi ummetin kad halet min qabliha umamun litetluve aleyhimullezî evhayna ileyk. Böylece ey Nebi, ey Peygamber, kendisinden önce nice inkarcı toplumların gelip geçtiği bir toplumun ardından elçi olarak seni seçtik ki sana vahyettiklerimizi kendilerine ulaştırasın diye. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ. Fakat ilginç olan, onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. Gerçekten ilginç. Allah'ı değil, Rahman'ı inkar ediyorlar. Rahman olan Allah'a itirazın nedeni ne ola gerek? Gerçekten ilginç. Vahyin, onun rahmetinin eseri oluşu. Vahiy, onun rahmetinin bir eseri olarak ifade buyuruluyor Kur'an'ın her tarafında. Bunu biliyorlar ve bu vasfıyla hayata müdahil olan bir Allah'la karşı karşıyalar. Sıkıntıları buradan kaynaklanıyor. Onun için Hudeybiye'de Süheyl bin Amr, Bismillahirrahmanirrahim yazdıran Resulullah'ı sert bir biçimde azarlıyor. O da neymiş biz onu bilmiyoruz. Onu sil, Bismikallahümme yaz diyordu. Rahman olan Allah'ı kabul etmek istemiyordu. Rahman sıfatına karşı korkunç bir tepkileri vardı. İşte oradan geliyor. Rahman vasfıyla Allah hayatlarına müdahil oluyordu. Yani onlar rububiyeti inkar ediyorlardı. Rububiyeti inkarın aynı o mantığın bir sonucu oluşunu bir sonraki cümleden anlıyoruz. Kul huve Rabbi. Evet. De ki o benim Rabbimdir. Çok ilginç. Hemen yukarıdan Rahman'ı inkar edenlerden söz ediliyor. De ki o benim Rabbimdir. Rahmaniyetten rububiyete geçiverdi. Ve devam ediyor ayet. La ilahe illahu. Burada da uluhiyete geçti. Yani insanın başını döndüren Allah'ın sıfatları rububiyet, rahmaniyet ve uluhiyeti arasında ve zatı arasında bir gerçekten de muhteşem bir yolculuk yaptırıyor zihne. Burada söylenmek istenen açık. Rahmaniyetin inkarı rububiyetin inkarından dolayıydı. Rububiyetin inkarının varacağı sonuç netice ise uluhiyetin inkarıdır. Onun için bunları hep birbiriyle adeta bir referans gibi, birbirinin referansı gibi, birbirinin devamı olarak niteliyor ve müşriklerin inkarcı aklın rahmaniyeti inkarını rububiyetin inkarından kaynaklandığını, bunun ise uluhiyeti inkar demeye geldiğini açıkça ifade ediyordu. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi metab. Yalnızca ona güvendim, yüzümü çevirdim ona. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى Eğer bu kendisiyle dağların yürütüldüğü, yerlerin paramparça edildiği, ölülerin konuşturulduğu bir hitap olsaydı, yine de inanmazlardı. Kur'an'ı hitap olarak, terim olarak çevirmem, daha önce izah ettiğim için, şu anda üzerinde durmayıp geçiyorum. Bihi vesilesiyle demek. Bu ibare vesilesiyle anlamına geliyor car ve mecrur. Yani Kur'an'a inandırmak için bir yedek mucize getirseydik onlara manasını anlamak lazım. Yani Kur'an'a inanmaları için İlave bir mucize getirsek, dağları yürütseydik manasını veriyor. Bel lillahil emru cemi'a. Bilakis iş ve oluş bütünüyle Allah'ın emrine amadedir. Efelem yeyesillezine amenu ellev yeşaullahu leheden nase cemi'a. Bu da çok çok muhteşem bir ifade. Peki iman edenler daha hala anlayıp da umutlarını kesmediler mi ki eğer Allah isteseydi insanların tümünü doğru yola yöneltirdi? Bundan hala umutlarını kesmediler mi? Yani burada söylenmek istenen efelem yeyesin nasıl anlaşılacağı konusu İslam tefsir tarihinde çok büyük tartışmalara neden olmuş. Ama bizce hiç tartışmaya gerek yok. İş açık. Hatta bu kelimeyi Allah'ın mutlak iradesiyle açıklayamayınca efelem ya'lem gibi farklı bir mana verenler olmuş. Yani anlamadılar mı? Ama efelem yeyes yani hala umutlarını kesmediler mi? Neden? Allah'ın insanlığın tamamını hidayete erdireceği beklentisinden vazgeçmediler mi diyor burada. Neden? Çünkü bu ilahi yasalara aykırı bir beklentidir. Böyle bir beklenti, müminlerin beklentisi bu. Fakat ilahi yasaya aykırı, eski aklın tortusuyla oluşmuş bir beklenti bu. İslam aklının değil. Dolayısıyla eski aklın tortusunu reddediyor ve onu İslam aklına çeviriyor. Böyle bir beklenti İslam aklının eseri olamaz diyor. Neden? Allah insanların tercih ve iradelerini yok saymaz diyor. Yani buradan Allah insanların tamamını hidayete erdirmez şeklinde anlamaktan da öte, Allah insanın tercihini yok saymaz şeklinde anlamak yukarıdaki 27. ayetle bağlantılı olarak daha doğru bir anlayıştır. وَلَا يَزَالُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا تُص۪يبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا Ama küfürde ısrar edenlere gelince yapıp ettikleri onların başına bir felaket getirecektir. Yani tekrar ve tekrar la yezal sürekliliğe delalet eder. Sürekli felaketten felakete koşacaklar. قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَر۪يبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَئْتِيَ وَعَدُ اللّٰهِ Ya da yurtlarının başına ansızın konu verecek bu bela, ta ki Allah'ın verdiği söz yerini bulsun. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيَعَادِ Çünkü Allah sözünden asla caymaz. وَلَقَدُ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ Hitap doğrudan Resul'e yöneldi ve diyor ki, doğrusu senden önceki elçiler de alaya alınmışlardı. فَاَمْلَيْتُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ Bu yüzden önce küfürde ısrar eden o kimselere süre tanıdım, sonunda onları kıskıvrak enseledim, yakaladım. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ Cezalandırma nasıl olurmuş? Görsünler bakayım diye. اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ O değilse kimmiş bakayım? Kazandıkları nedeniyle her canlı varlığın tepesine dikilip duran. O değilse kimmiş? Söyleyin bakayım. İfadeye ve üsluba dikkat buyurun lütfen. وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَا Buna rağmen hala Allah'a ortak koşuyorlar. Tepelerinde sürekli hazır ve nazır olmasına rağmen hala Allah'a ortak koşuyorlar. قُلْ سَمُّهُمْ De ki, onları keyfinize göre isimlendirin. Yani onlara ortak deyin, şefaatçi deyin, Allah dostu deyin, ne derseniz deyin. İsimlendirin bakalım aklınıza estiği gibi Allah'tan bir haber almadığınız halde. Allah onlara böyle bir özellik vermediği halde aklınıza estiği gibi isimlendirin. Bu ilginç bir ifade. Belli ki ilah şerik nitelendirmelerini tevil ederek onlar şefaatçiler, aracılar, Allah'a yaklaştıran vesileler diyorlardı bunlara. Onun için bu gerçeği değiştirmez demek istiyor. Yani sizin onlara verdiğiniz isim onların mahiyetini değiştirmez. Bu aracı demekle o aracı olmaz. Bu bize Allah yanında, Allah katında şefaat edecek diyerek taptığınız putların ya da insanların onlara aracılık yüklemenizin gerçeği hiçbir şekilde değiştirmez diyor. Evet. Em tunebbiunehu bima la ya'lemu fil ard. Yani siz yeryüzünde bilmediği bir şeyi ona haber mi veriyorsunuz? Öyle mi? Yani siz Allah'a bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Em bi zahirin minel kavl. Bu daha da ilginç. Belki de sözü hakiki anlamında değil, sırf zahiri anlamda kullanıyorsunuz. Dur. Böyle çevirmeyi uygun buldum. Yani sizin onlara atfettiğiniz aracılık, kayırıcı, şefaat vesaire. Biz onlara ortak, ilah derken Allah'la eşit tutmuyoruz diye düşünüyorlardı mutlaka. Buradan onu anlıyoruz. Yani zahiren diyoruz diyorlardı. Tevil ediyorlardı belli ki. Bir beis olmadığını düşünüyorlardı. Yani Allah'a ortak dersek zaten ortak olmadığı açık. Bunda bir beis yok diye düşünmüşlerdi sanırım. Çünkü onlar Allah dışındakileri Allah gibi görmüyorlardı. Hiçbir zaman Allah dışındaki bir varlığı Allah olarak görmediler. Allah'a eşit olarak hiçbir zaman görmediler. Çünkü Zümer suresinin 3. ayeti bunu bize haber veriyor. Bunlara niçin tapıyorsunuz? Bunlara niçin böyle isimler koyuyorsunuz? Dediğinizde ne cevap veriyorlar? لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Bunlar bizi Allah'a yaklaştıracak olan araçlardır diyorlardı. Yani Allah'ın dışında ikinci bir Allah'ın olmadığını onlar da biliyorlardı. İlah'ın olmadığını onlar da biliyorlardı. Fakat hakikatle mecazı yer değiştiriyorlardı. Yani mecazı hakikate kalbediyorlar ve kelimelerle oynuyorlardı. Bel zuyyine lillezine keferu mekruhum ve suddu anis sebil. Hayır, küfürde ısrar edenlere hileli mantıkları pek tumturaklı gösterildi ve doğru yoldan saptırıldılar. Şeytanın gör dediği yerden bakanlar tumturaklı bir yalanla hilesi iyice gizlenmiş albenili bir tuzakla aldatılırlar. Yani altın kadehle sunarlar zehiri. وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ Zira Allah kimi saptırırsa ona doğru yolu gösterecek kimse bulunmaz. لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatında onlar için bir ceza vardır. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَشَقٌ Fakat ahiretin cezası çok daha acı vericidir. وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَاقٍ Allah'ın adaletine karşı onları koruyacak birileri de hiç olmayacaktır. مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ Yeni bir pasaja geldi, sözü müttakilere verilecek cennete getirdi Kur'an ve dedi ki Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlara söz verilen cennet içerisinden ırmaklar çağlayan has bahçelere benzer. Bilinenden yola çıkarak bilinmeyeni anlatıyor Kur'an. Yani dünyadaki çok göz alıcı has bahçeleri kıyaslayarak cenneti kıyaslamamızı istiyor. Zeccac ve Ferra'nın yaklaşımı bu. Bunu tam tersine de okuyanlar olmuş çünkü. Bakara 25, bunun tam tersi bir okuyuş. Ne diyordu orada? Kullemâ ruzikû minhâ min semeratin rizqan gâlû hâzellezî ruziknâ min qabl. Cennettekiler her ne zaman kendilerine cennet meyveleri ikram edilse, cennet nimetleri ikram edilse, diyecekler ki daha önce buna benzer bir şeyler biz görmüştük. Onlar da tam tersi bir akıl yürütmeyle dünyadakini ona benzetiyorlar, öyle anlıyorlar. Çünkü Bakara suresinin 25. ayetteki cennetten konuşanlar. Buradaki ise dünyadakilere hitap ediliyor ve dünyadakilere gayip olan cennet kıyaslanıyor. Ukuluha daimun ve zilluha. Fazladan olarak oranın ürünleri daimidir, gölgeleri de öyle. Yani artıları var dünyadakinden çok çok öte. Dünyadakiler mukayyet, oradakiler mutlak. Tilke ukbellezine ettekav. İşte bu Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyanları bekleyen akıbettir. Ve ukbel kafirinen nar. İnkarcıların akıbeti ise ateş olacaktır. Vellezina ataynahumul kitabe yefrahun bima unzile ileyk. Yine kendilerine bu kitabı emanet ettiğimiz mümin kimseler sana indirilenden dolayı seviniyorlar. Yani buradakiler kitabı Kur'an olarak anlamamız daha doğru olur. Onun için bu kitabı diye anlamak, bu ayeti daha doğru anlamış oluruz. وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ. Fakat örgütlü toplulukların mensupları arasında onun bir kısmını inkar edenler de bulunmakta. Bunu ehli kitaba hamletmemizi gerektirecek bir delil yok. Çünkü Ahzab'ı tıpkı Ahzab suresinde olduğu gibi Hendek Savaşı'na katılan tüm Arap kabilelerine verdiği bir isimdi Kur'an'ın, vahyin. Dolayısıyla kitap ehli olsun olmasın tüm örgütlü toplumlar içerisinden inkar edenler de var, iman edenler de var olduğunu buradan anlıyoruz. قُلْ اِنَّمَا اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا اُشْرِكَ بِهِ اِلَيْهِ اَدْعُوا وَاِلَيْهِ مَآبُ. Onlara de ki, ben sadece Allah'a kul olmakla ve ona ortak koşmamakla emrolundum. Yalnız ona davet ediyorum. Zira dönüş yalnızca onadır. وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا. Ve işte böylece biz onu Arapça bir hikmet ve hüküm kaynağı olarak indirdik. Kur'an diliyle zamana ve mekana bağlı manasıyla zaman ve mekanlar üstü bir hitaptır. Yani Kur'an diliyle zamana bağlıdır. Fakat manasıyla zamanlar ve mekanlar üstü bir hitaptır. Dolayısıyla birinci dili beşeridir. İkinci dili beşer üstüdür. Yani evrenseldir. Beşeri dili Arapçadır Kur'an'ın. Çünkü Kur'an gökten indiği kadar yerden de fışkırmıştır. Kur'an ayakları yerde, başı gökte bir hitaptır demiştim. Kur'an'ın beşeri dilinin Arapça olması bir mecburiyettir. Çünkü Kur'an insanlara hitap eden bir vahidir. Ama bir de Kur'an'ın evrensel dili vardır ki, o dil bülbülün dili kadar, ormanın uğultusu kadar, suyun, ırmağın şırıltısı kadar, kedinin mırıltısı kadar evrenseldir. Uluslar arasıdır. Diller üstüdür. Bülbülün sesinden siz ne anlıyorsanız, Kur'an'ın üst dilinden de onu anlarsınız. İngiltere'de de aynı dille öter bülbüller. Hindistan'da da aynı dille öter şakırlar. Irmaklar Amerika'da da aynı akarlar. Türkiye'de de aynı akarlar. İşte ırmağın sesini dinlerken yüreğiniz nasıl bir anlam çıkarıyorsa, Kur'an'ın üst dili vardır ki o dil insanın yüreğine öyle etki yapar. O nedenle Kur'an bir boyutuyla diller üstü bir dil taşır. Ama bir başka boyutuyla vahyin dili Arapçadır. Arapça vahyin bedenidir. Vahiy ruhu bu bedende vücut bulmuştur. Bu bedenle birleşmiştir. Bedeni ruhtan, ruhu bedenden ayıramazsınız. Ayırdığınız zaman bütünü parçalamış olursunuz. Onun için Kur'an'ın beşeri diline yönelik itirazlar aslında Kur'an'ın bedenini ruhundan ayırmaya yönelik çabaların bir sonucudur ya da oraya götürecektir. Ve her dil Kur'an'da geçtiği gibi Allah'ın ayetidir. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ Dillerinizin farklılığı da Allah'ın ayetlerinden biridir. Dolayısıyla her bir dil Allah'ın ayetidir. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا وَاقٍ Artık sana ilimden bir pay verildikten sonra, eğer onların keyfi arzularının peşine düşersen, senin için Allah'tan başka ne bir yar, ne de bir sığınak var. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً Doğrusu, senden önce de elçiler göndermiş, onlara da eşler ve çocuklar vermiştik. Melek peygamber isteyen ilk inkarcı muhataplara bir cevap aslında. Bu eşler, bu çocuklar ne? Peygamberse melek olmalı diyen mantığa bir cevap olarak geliyor bu. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Allah'ın izni olmaksızın bir peygamberin kendiliğinden bir mucize getirmesi olacak şey değildir. Böyle bir beklenti nasıl bir beklenti? Yani mucizeyi peygamber getirmez ki. Allah onun elinde yaratır. لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٍ Kaldı ki her dönemin kendine has bir mesajı vardır. Yani herkese verilen mucize sana neden verilmedi sorusunun bir cevabı olabilir bu. لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٍ Dolayısıyla her dönemin ilahi bir üslubu var. Geçmişte mucize geldi, o dönemde onlar ilahi kelam bu üslupla aktarıldı. Ama bu dönemde farklı bir üslupla demektir. İkinci soru ise şöyle bir sorunun cevabı olabilir. Diğer mesajlar dururken neden yenisine gerek oldu sorusunun cevabı, her dönemin kendine has bir mesajı vardır. Bu mesajın zirvesidir şeklinde olabilir ki لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجَ Maide 48. ayet Biz her biriniz için bir yol, bir yöntem kıldık, bir şeriat vaz ettik manasına gelir. يَمْهُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ Allah dilediğini siler, dilediğini sağlamlaştırıp bırakır. وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ Zaten mesajın kaynağı da onun katındadır. Yani silinen ve bırakılan nedir diye soracak olursak, buna müfessirler şeriattır demişler, insanların amelleridir demişler, yazgılarıdır demişler, ecelleridir demişler, Mekkeli kafirlerdir demişler bazıları, bazıları onların küfürlerini siler yerine iman getirir demişler, bazıları yeryüzündeki bazı varlıkları siler demişler, ama sibaka uygun olan şey şeriattır. Önceki şeriatları siler, yerine yepyeni bir şeriat getirir manasını almak daha doğrudur. Ve imma nuriyenneke ba'dallezî na'iduhum ev netevaffeyennek. İmdi onları tehdit ettiğimiz cezanın bir kısmını ister sana daha hayatında gösterelim, isterse ondan önce senin ölümünü takdir edelim. Fe innemâ aleykel belâ. Unutma ki sana düşen yalnızca bu vahyi ulaştırmaktır, tebliğ etmektir, başka değil. Ve aleynel hisab, hesabını görmekse sadece bize düşer. Her şey çok açık sevgili Kur'an dostları. Evelem yarav enna ne'til arda nenkusuha min etrafiha. Peki onlar görmüyorlar mı ki biz yeryüzüne müdahale edip ona ait değerleri her bir tarafından eksiltip duruyoruz. Yani ilk tefsirciler bunu Müslümanların toprak kazanımına yormuşlar. Müslümanların toprağını genişletip onların toprağını eksiltiyoruz diye. Yani aktüel olarak yorumlamışlar ama bu çok geniş bir ifade. Dolayısıyla zamanlar ve mekanlar üstü bir ifade. Mücahit bunu ölüm olarak, insanların ölümü olarak yorumlamış ki bu daha makul. Biz onu daha da genişletip yeryüzünün değerlerini eksiltip duruyoruz. Biz bunu bizatihi yaşayan bir nesliz. Vallahu yahkumu la muakkibe li hukmi. Şu kesin ki Allah yasa koyar, onun yasasını kimse bozamaz. Ve huve seri'ul hisab. Üstelik o hesabını pek çabuk görür. Ve kad mekerellezine min kablihim. Doğrusu onlardan öncekiler de zaafı ustaca gizlenmiş düzenler kurmuşlardı. Felillahil mekru cemi'a. Fakat bütünüyle kusursuz düzen kurmak sadece Allah'a hastır. Yani onların düzenleri çabuk bozuldu. Çünkü hileli düzen kurdular. Allah kurduğu düzenle, kusursuz düzenle onların kusurlu düzenlerini yıktı, attı. Buradaki kusursuz manasını mekru kelimesinin başındaki el takısından dolayı verdim. يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ Zira o her bir canın ne kazandığını bilir. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ اُقْبَ الدَّارُ Ve bir gün gelecek, geleceğin kime ait olduğunu kafirler de bilecek. وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا Şimdi inkarda ısrar edenler, yine sen Allah tarafından gönderilmiş değilsin diyecekler. Bu çok önemli. Leste murselen, gönderilmiş biri değilsin diyorlar. Mekkelilerin itirazı peygamberlik kurumundan çok, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğine yönelik gibi ibareye bakarsak böyle anlıyoruz. Yani peygamberlik kurumunu topyekün inkar etseler zaten melek peygamber istemezler. Demek ki Resulullah'ın peygamberliğine yönelik itirazları var. Kul kefe billahi şehiden beyni ve beynekum ve men indehu ilmul kitab. Sen de de ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Bir de ilahi mesajın bilgisini iyice sindirmiş olan kimseler yeter. Vahiy, Allah'la birlikte vahye, ilahi mesajın bilgisini sindirmiş olanlar da şahit tutuldu. Biz işte vahyi, vahyin bilgisini bunun için öğreniyoruz. İlahi mesaja Allah'la birlikte şahit olanlardan sayılmak için. Biz şahidiz ya Rabbi. Senin sevgili Habibin, bizim sevgili Efendimiz Muhammed Aleyhisselam, Resulündür, elçindir ve görevini yapmıştır. Sen de bize şahit ol. Biz de O'nun bize bıraktığı o muhteşem mirasa ihanet etmeyelim. Senden bunu istiyoruz Allah'ım. Vahye şahit olan ve vahyin kendisine sadık olarak şahit oldukları arasında olmak istiyoruz. Sen de bizi vahyin sadık olarak şahit oldukları arasında kıl. Ve Resulullah'ı lehimize şahit yap ya Rabbi. Ondan bizler sorulunca bunlar bıraktığım mirasa ihanet etmediler ya Rabbi dedikleri arasında kıl Allah'ım. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.